Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 6 stycznia, jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Moderna gotowa do użycia w Unii. Jest ostateczna zgoda Komisji Europejskiej. Do Polski w przyszłym tygodniu ma dotrzeć pierwsza dostawa szczepionek amerykańskiej firmy. To będzie blisko 30 tysięcy dawek. Złoty orzeł w zasięgu Polaków. W Bischofshofen trwa finałowy konkurs turnieju czterech skoczni. Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła i dopuściła na unijny rynek szczepionki przeciwko koronawirusowi firmy Moderna. Kilka godzin wcześniej zielone światło dała Europejska Agencja Leków, uznając, że preparat jest bezpieczny i skuteczny. Agencja Rezerw Materiałowych spodziewa się w przyszłym tygodniu pierwszej dostawy szczepionek przeciwko COVID-19 firmy Moderna, mówi prezes agencji Michał Kuczmierowski. Na samym początku będziemy mieli taką symboliczną dostawę na poziomie 29 tysięcy w tym pierwszym tygodniu. To jest też planowane w pierwszym kwartale zaledwie 800 tysięcy dawek, także spodziewamy się później przyspieszenia, natomiast to na pewno będzie poprawiało nam tą dostępność szczepionki w całym systemie szczepień. Tuż po świętach ruszyły w krajach Unii szczepienia preparatem firmy Pfizer. W Polsce podano szczepionkę 140 tysiącom osób. Uprzywilejowani są m.in. medycy i seniorzy. Od połowy stycznia będą mogli zapisywać się wszyscy chętni. Szef Kancelarii Prezydenta Paweł Szrot powiedział w Polskim Radiu 24, że prezydent Andrzej Duda zaszczepi się przeciwko COVID-19, gdy przyjdzie jego kolej. Prezydent, pamiętajmy, jest ozdrowieńcem i stosunkowo młodym człowiekiem, który tą chorobę przechodził w miarę niewielkimi objawami, można tak powiedzieć. Natomiast on oddał ochotę jako ozdrowieniec i cały czas zachęca Polaków do szczepień. Rząd szacuje, że do końca marca uda się zaszczepić około 3 milionów Polaków. Oczy kibiców skoków narciarskich zwrócone na Bischofshofen. Kilkanaście minut temu rozpoczął się czwarty i ostatni konkurs turnieju czterech skoczni. Liderem cyklu jest Kamil Stoch. Nad ubiegłorocznym triumfatorem Dawidem Kubackim ma 15 punktów przewagi, a trzeciego Norwega Halvora Egnera Graneruda wyprzedza o 20,5 punktu. Jeśli się nie mylę, to teraz w historii była taka sytuacja, że Engstol wyjeżdżał z Innsbrucku jako lider z taką przewagą, nie zdobywał Złotego Orła. Mówił sekretarz Polskiego Związku Narciarskiego Jan Winkiel. Oprócz Kubackiego i Stocha w ostatnim konkursie startują też Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Maciej Kot, Klemens Murańka i Aleksander Zniszczoł. A więcej o finale turnieju czterech skoczni za kilka chwil w serwisie sportowym. Tysiące zwolenników Donalda Trumpa protestują w Waszyngtonie przeciwko planowanemu zatwierdzeniu przez Kongres Stanów Zjednoczonych zwycięstwa Joe Bidena w wyborach prezydenckich. Prezydent Trump zapowiedział, że przemówi do manifestantów. Ladies and gentlemen, please remain standing. Do Waszyngtonu przybyli zwolennicy Donalda Trumpa z całego kraju. Do udziału w manifestacjach zachęcał ich sam prezydent. W stolicy ma się odbyć kilka różnych protestów. Największe zorganizowano na przylegającym do Białego Domu placu Ellipse. To właśnie do uczestników tej manifestacji ma przemówić Donald Trump. Władze Waszyngtonu wzmocniły środki bezpieczeństwa. Do pilnowania porządku zmobilizowano Gwardię Narodową. Podobnie jak Donald Trump, uczestnicy protestów twierdzą, że podczas listopadowych wyborów doszło do oszustw na dużą skalę. Jednak sądy odrzuciły ponad 50 pozwów zwolenników prezydenta, a wszystkie stany oficjalnie zatwierdziły wyniki głosowania. Dziś połączone izby parlamentu mają formalnie dokonać podliczenia głosów elektorskich. Joe Biden zdobył ich 306, podczas gdy Donald Trump 232. Część republikanów zapowiedziała złożenie sprzeciwu wobec certyfikowania wyniku wyborów w kilku stanach, co najprawdopodobniej doprowadzi do burzliwej debaty na forum kongresu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zamiast tradycyjnego orszaku żywa szopka. Radomianie, zachowując dystans społeczny, uczcili święto Trzech Króli. W tym roku wspólny marsz ulicami Radomia wielu zastąpiło rodzinnym spacerem. I dorośli, i dzieci chcieli zobaczyć żywą szopkę, która, jak tłumaczy Sławomir Radamiec w żywej szopce Święty Józef, dała im namiastkę normalności i pozwoliła zachować tradycję. Widzimy, że ludzie potrzebują wspólnoty. Chyba w tym szczególnym czasie pandemii. Są dwaj królowie, trzej królowie, Maryja i Józef. Bardzo dobrze, że jest właśnie taka namiastka, że mogliśmy tu przyjść, oddać pokłon i cieszyć się tym dniem. Organizatorami uroczystości, jak co roku, byli rycerze Kolumba. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Wiadomo, że dziś liczą się tylko skoki. Od 20 minut trwa ostatnia lewa turnieju czterech skoczni, konkurs w Bischofshofen. Gdyby ktoś jeszcze tego nie odnotował, na dwóch pierwszych miejscach turnieju, nasi ludzie, prowadzi Kamil Stoch przed Dawidem Kubackim i liczymy, że między nimi rozegra się walka o końcowe zwycięstwo. Trzecią lokatę zajmuje świetnie spisujący się od początku sezonu Norwek Halvor Egner Granerud. Końcowe wyniki podamy tuż po zakończeniu konkursów. Zapraszamy do trójki. Już teraz wyniki czwartego etapu rajdu Dakar, etapu liczącego aż 813 kilometrów. Wiódł z Wadi Ad Dawasir do stolicy Arabii Saudyjskiej Riyadu i mamy świetne wiadomości z rywalizacji pojazdów lekkich. Pierwszy na mecie zameldował się Aaron Domżała. Na miejscu witały go biało-czerwone flagi. Na mecie miła niespodzianka, polscy kibice z Riyadu. Odcinek poszedł nam bardzo dobrze. Pierwsze 100 kilometrów odrobiliśmy 3 minuty. Potem już było bardzo szybko i trudno było zrobić jakąś różnicę na odcinku. Jechaliśmy długo w kurzu. Ale to dobry odcinek, wygraliśmy go i zbliżyliśmy się do lidera na 3 minuty. Dzisiaj trudny dzień, no i potem odpoczynek. Jak słyszeliśmy, Domżała w klasyfikacji generalnej jest drugi. Szóste miejsce w najbardziej prestiżowej kategorii samochodów zajmuje Jakub Przygoński. Dziś też był szósty. Ósmy kładzista Kamil Wiśniewski. W całym rajdzie jest dziewiąty. Przeciętnie spisują się nasi motocykliści. Maciej Giemza zajął 26. Adam Tomiczek 27. miejsce. Wracamy do sportów zimowych. Rosjanka Julia Stupak wygrała bieg pościgowy na 10 km techniką klasyczną w Toblach w pięknym trydencie. To kolejne zawody cyklu Tour de Ski. Najlepsza z Polek Izabela Marcisz była 27. W klasyfikacji generalnej prowadzi trzecia dziś Amerykanka Jessica Diggins. Panowie ścigali się na dystansie o 5 km dłuższym. Wygrał Rosjanin Aleksander Bolszunow. Uwaga, w pierwszej dziesiątce było jeszcze jego 7 rodaków. Rosyjskie było dziś całe podium. Bolszunow prowadzi w całym cyklu. W sprawach piłkarskich Kamil Glik wróci w dobrym nastroju z Sardynii. Benevento z reprezentantem Polski na środku obrony 2-1 pokonało na wyjeździe Cagliari. I jeszcze przypomnimy, że nasi szczypiorniści od kilku minut grają w Płocku z Turcją w eliminacjach Mistrzostw Europy i rezultat tego spotkania podamy w serwisie po 19:00. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To ja jeszcze w uaktualnieniu tego, co przed chwilą. Piotr Żyła bez problemu wygrał swoją parę. Pięknie i daleko. Podobnie, z podobnym skutkiem, choć nieco krócej, Aleksander zniszczył. No a teraz o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia na południowym wschodzie. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na wybrzeżu oraz wschodzie także deszczu. W centrum opady śniegu. W wielu miejscach mgły ograniczające widzialność do 100 metrów i lokalnie osadzające szać. Może więc być ślisko, proszę uważać. Temperatura od minus 2 do plus 1 stopnia, tylko w rejonach podgórskich od minus 5 do minus 2. Lokalnie spadek temperatury nawet do minus 7. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od Euro w prezencie. 2 lub 3 raty gratis na wybrane smartfony, laptopy oraz produkty małego AGD. RRSO 0%. Szczegóły na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Marian, co robisz? A wchodzę do sklepu. Aha, że tak prosto z kanapy. Na mediaexpert.pl wchodzę. A co? Teraz noworoczne okazje na mediaexpert.pl. Telewizory smart, laptopy, smartfony, automatyczne ekspresy do kawy, AGD, słuchawki w super niskich cenach. Wszyscy razem w MediaExpert. Tu promocji, teraz więcej. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 17. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do trójki, edycja specjalna. Do 19.

Corey Taylor i Black Eyes Blue. 16 minut po godzinie 17. Trzej królowie, proszę państwa. Kacper, Melchior, Baltazar. Nie wiadomo skąd pochodzili, nie wiadomo czym się zajmowali. Wyruszyli ponad 2000 lat temu, by pokłonić się nowonarodzonemu Jezusowi i złożyć dary. Żaden z nich raczej nie był prawdziwą koronowaną głową. Mówiło się o nich raczej jako o mędrcach, którzy przybyli ze wschodu. A czy dziś współcześni mędrcy mieliby szansę dotrzeć do Betlejem ze wschodu? Ewangelista Mateusz zaraz po opisie narodzin Jezusa umieszcza opowiadanie o tajemniczych przybyszach ze wschodu, określając ich mianem magów. I to jedno słowo może nas skierować w stronę starożytnej Persji. Magowie to było plemię perskie. Profesor Maciej Minnich z Katedry Historii Starożytnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jedno z plemion perskich, które tam pełniło funkcje religijne, kultowe, z tego powodu byli traktowani jako ci, którzy mieli jakąś tajemną wiedzę, taką niedostępną dla zwykłych śmiertelników. Bez wątpienia oni by musieli iść z Persji. Czyli z dzisiejszego Iranu. A skoro tak, to współcześnie ta droga byłaby niemożliwa ze względu na nadszarpnięte relacje polityczne. Niektórzy Izraelczycy grożą nam atakiem militarnym, bo nie chcemy podporządkować się ich oczekiwaniom. To słowa przywódcy irańskiego Ajatollaha Khomeini. Co na to Izrael? Krótko na zarzut odpowiada premier Benjamin Netanyahu. Iran lied. Nie ma co się łudzić. Bezpośredni przejazd z Iranu do Izraela nie jest możliwy. Ale jesteśmy na Bliskim Wschodzie i mamy duży wachlarz możliwości, o czym już wkrótce opowiemy. No właśnie. Możliwych miejsc, z których do Betlejem mogli przybyć trzej królowie, jest przecież więcej. Dlatego z Moniką Suszek usłyszymy się jeszcze w tej audycji. To już niebawem. Trójka. Program trzeci. Jest bez matury.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Rag and Bone Man. Za 21 minut godzina 18. Którą drogę do Betlejem wybraliby dziś trzej królowie? Którą drogę ze wschodu? O to pytamy w tej audycji. Przed wiekami prawdopodobnie wyruszyli z terenu ówczesnej Persji, czyli dzisiejszego Iranu. No a dobrze wiemy już, że bezpośrednia trasa Teheran-Tel Awiw, a potem do Betlejem, raczej możliwa dzisiaj nie jest. No ale istnieją też inne możliwości, o których Monika Suszek. Opcja pierwsza, przez Irak. No z Iranu do Iraku da się wjechać. To nie będzie większego problemu. Profesor Maciej Minnich z Katedry Historii Starożytnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W Iraku też rządzą szyici. Mimo tych różnych tam napięć, bez wątpienia nie mieliby problemu z wjechaniem. Problem zaczyna się dalej. Jesteśmy w Iraku i mamy dwie możliwości przekroczenia kolejnej granicy. Przez Jordanię albo przez Syrię. Opcja druga, przez Syrię, gdzie rządzi nadal prezydent Bashar al-Assad. I mimo, że on prawdopodobnie zgodziłby się na przekroczenie granicy, kłopoty zaczynają się dalej. Okolice pomiędzy Eufratem a Palmyrą, to jest pustynia, gdzie ciągle jeszcze działają bojówki ISIS, które z pewnością na magów z Persji by tak patrzyły bardzo negatywnie, no bo dla nich każdy Pers to jest szyita, a szyita to jest odstępca, heretyk, no bo nie jest prawowiernym sunnitą. Gdyby ich takie bojówki ISIS zatrzymały, to pewnie by im zadały pytanie, ile razy dziennie się modlisz. Sunnita odpowie 5 razy dziennie, no to przejedzie. Szyita powie 3 razy dziennie, no to już nigdy nigdzie nie pojedzie. Opcja druga, przez Jordanię. Właśnie Jordania jest jedynym krajem sąsiadującym z Izraelem, co do którego to przekraczanie granicy nie jest aż takie skomplikowane. Sylwia Hasbun, autorka bloga Dzisiaj w Betlejem. Jordańczycy, chociaż musieliby uzyskać wizę wcześniej, mogą podróżować do Izraela, czego nie można powiedzieć na przykład o swobodnym podróżowaniu choćby Syryjczyków, Libańczyków czy Egipcjan. To nie koniec, bo nawet jeżeli uda się przekroczyć granicę z Izraelem, pozostaje jeszcze jedna granica. Do Betlejem, do autonomii palestyńskiej. Co może czekać magów na tak zwanych checkpointach? Wkrótce o tym powiemy. kwadrans przed godziną 18. Robimy szybki skok do Wiszowskofem, bo tam po pierwszej serii 22. Aleksander Zniszczoł, 12. Dawid Kubacki, 10. Piotr Żyła, 4. Andrzej Stękała i Kamil Stoch na pierwszym miejscu. Poza finałową serią Maciej Kot i Klemens Murańka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Początek drugiej finałowej serii za kilkanaście minut. Do godziny 18:00 to jest specjalne świąteczne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki, w której wracamy teraz do naszych dzisiejszych bohaterów. Jeśli przyjąć tak, jak mówi pismo, że wyruszyli ze wschodu, czy dziś trzej królowie mieliby szansę dostać się do Betlejem? Pytamy o to właśnie w tym programie. Trzeba przyznać, że niełatwa to sprawa. No, współczesna geopolityka i układ sił na Bliskim Wschodzie. Nawet ostatnia prosta w tej długiej drodze mogłaby mędrcom ze wschodu sprawić nie lada niespodzianki. I to na samym progu do Betlejem, które dziś znajduje się przecież w autonomii palestyńskiej. Gdyby dziś mędrcy ze wschodu dostali się na teren Izraela, kolejną przeszkodą będzie checkpoint na samym wjeździe do Betlejem, zwłaszcza, że miasto należy do tak zwanej strefy A. Strefa A jest pod pełną kontrolą arabską, czyli palestyńską, czyli zarówno zarząd cywilny, jak i kwestie bezpieczeństwa, policja. Profesor Maciej Minnich z Katedry Historii Starożytnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W praktyce Izrael tam nie sprawuje nadzoru bezpośredniego. Na granicy, kiedy mędrcy przekraczaliby granicę z Izraelem. Sylwia Hasbun, autorka bloga Dzisiaj w Betlejem. I przyznaliby się do tego, że jadą do Betlejem, mogłoby to znowu spowodować kolejne pytania, dlaczego, do kogo, dlaczego akurat tam? No i obawiam się, że trzej magowie nie potrafiliby podać adresu, kogo chcą zobaczyć, gdzie chcą się zatrzymać. Nie potrafiliby podać nawet powodu takiego konkretnego, no bo kogo chcą zobaczyć? Króla żydowskiego, to znaczy no w dzisiejszej perspektywie co, przyszłego premiera Izraela? Sam powrót z Betlejem mógłby przysporzyć kolejnych problemów. Jakikolwiek ruch wyjechania z autonomii palestyńskiej wiąże się z po prostu przejściem przez któryś z checkpointów. Tam na pewno te osoby musiałyby się spotkać znowu właśnie z jakimś przedstawicielem, na przykład wojskowym czy granicznym. A to oznacza, że anonimowy wjazd, jak i wyjazd z Betlejem dziś byłby niemożliwy. Thank you. Trójka. Program trzeci. Gonna rain.